Akkor szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Még néhányan talán szállingóznak, őket beengedjük, de van egy határa, hogy mikor várunk tiszteletlenni azok iránt, akik már itt vannak. És azt gondolom, hogy vagyunk már elegen ahhoz, hogy elkezdjük a beszélgetést. A vendégeket nagyon nem kell bemutatnom, meg az apropót sem, hiszen hetekkel ezelőtt betelt a regisztráció Puzsér Robert Metafizika című könyvének bemutatója lesz, és akivel még beszélgetek, Váradi Robert filozófus, aki egyébként írt a könyvről magáról, illetve Magyar Dávid, aki még annó a Forrást, az ezt megelőző könyvet illusztrálta, és nagyon sokat beszélgetett a Robival ilyen témákról. Egyébként rádiósként is ismeritek, vagy ismerhetitek. Gulyás Marcitól gondoltam lopni egy szót így az elején, hogy Robi, mi az ős élményed az életedben, amikor elkezdett érdekelni a létezés és az élet közti különbség, az igazság és a valóság közti különbség, tehát mindaz, ami többek között, és aztán még sorolhatnék párokat, illetve hármasokat, ami a metafizikába belekerül. Tehát hova nyúljunk vissza a te történetedben? Hát ez egy alapélmény mindenki számára, azt gondolom, aki a spiritualitás miben létével foglalkozik, hogy felébredtünk itt ebben a testben, ebben a szorongató térben, és nem tudjuk, hogy mit keresünk itt, és nem tudjuk, hogy mi végre vagyunk itt, és azt tudjuk, hogy majd nem leszünk, de nem tudjuk, hogy miért vagyunk, és akkor ennek nyomán az embernek a legfőbb, és azt hiszem, hogy ez az emberileg a legnagyobb életfeladat az életben, alapvető, és minden más vélekedés, bármi másról, az már ebből következik, hogy az ember találja meg a használati utasítást ahhoz a ahhoz az állapothoz, amit itt él. És hogy alkossa meg a maga világnézetét. Mert anélkül az ember életének az értelme az nem realizálódik, és az embernek nincsen miért leélni az életét. Tehát muszáj találni valamiféle összefüggő és értelmes magyarázatot arra, hogy az ember mit keres itt. Na, de többségünk az... De sikerült? Én a magamét tudtam megalkotni. Időről időre mindig azt hittem, hogy sikerült, és akkor valamiféle istenséget én imádtam. De aztán az a bálványszobor összeomlott. Onnantól, hogy bálványszobor, hogyha Isten lett volna, nem omolhatott volna össze. Akkor le kellett vonnom a következtetést, hogy az nem az Isten volt, hanem egy bálvány. De azt hiszem, hogy én nem vagyok képes arra, hogy egy Isten nélküli világban éljek. Tehát le kellett vonnom azt a következtetést, hogy túl szűk volt a fogalmi mező, ami alapján megalkottam azt az általam vélt istenséget, ami aztán az összeomlása nyomán bálványnak bizonyult. Hát akkor föl kellett állítanom egy olyan képzetet, amely képzett, tágabb, összefüggőbb, esetleg konzisztens, és majd megáll. És a helyzet az, hogy az arról, amarról is kiderült, hogy nem az Isten, hanem hogy csak egy bálvány. És akkor kiderült, hogy még mindig túl szűk a fogalmi mező. És akkor tovább kellett kiszélesítenem, és jelenleg itt tartok ezzel, ez a könyv. De nem jelenthetem ki, hogy ez a végső. Nem jelenthetem ki, hogy ebben majd egyszer és mindenkorra megállapodom, és hogy ez majd megbírja az életem súlyát. Meg lehet, hogy nem így lesz. Én most ezt azzal a meggyőződéssel írtam le, hogy ez az én világnézetem, a jelen állapotban feltétlenül. Jó, de mi jöhet a metafizika után? A metafizika? Mert hogy ugye ez valamin túl van. És akkor mi az, amit te ezen túl még le tudsz tenni? Az a tervem, hogy én ezzel lezárom ezt a spirituális létfejtést, vagy ontológiai értelmezést, és most már hadd foglalkozzak bármi mással is. Fontosabb dolgok, mint amilyen a politika, kevésbé a stadionok, meg ilyenek. Foglalkozzak kevésbé fontos dolgokkal, és aztán majd, hogyha 3-4 év múlva, mert most azért eléggé kimerültem ebben. Hogyha 3-4 év múlva újra azt fogom érezni, amit a Forráskönyv után éreztem 3-4 évvel, hogy hoppá, ez még nincs teljesen kész, mert azóta egy csomó új és új és új értelmezés született, amiket mind-mind-mind le kell földelni, akkor majd elkezdem írni, és akkor majd bizonyára egyszer majd írok egy harmadik szöveget erről, vagy egy harmadik opuszt, és akkor majd kiegészül egy trilógiává, de nincs ilyen tervem, és nagyon remélem, hogy nem így lesz. Nagyon remélem, hogy ez most így megvan, hogy ezzel ezt elvégeztem. De abban az egyre nem válaszoltál, hogy ez, miután mindannyian keressük persze az életértelmét, de mindannyian küzdünk vele, sokaknak nincsenek rá szavaik, nem tudják leírni, bolyonganak különböző magyarázatok között, imádnak bálványokat, amelyek aztán leomlanak, de hogy a te cseperedésedben, felnövésedben, a történelem szakkal, a filozófiai képzettséggel, filozófusi képzettséggel, mert ugye ez is tisztázni kell, hogy van-e joga Puzsér Robertnek egy ilyen könyvet írni, kritikákban azt fogalmazzák meg, hogy hát ez töri szakon végzett. Hát ehhez képest ennél jóval tágabb az a... Még ezt sem szokták egyébként leírni, hozzáteszem. Tehát így alapvetően én a... Az én nyilvánosságban tudomásom szerint először én írtam erről a könyvről a Magyar Hangba, és olvasva itt a reflexiókat, amik itt a médiatérben ilyen, amikkel szembesültem, igazából alapvetően ezzel a feszült viszonnyal találkozom, hogy nem tudnak mit kezdeni Puzsér Róberttel, de még ez sem hangzik el, hogy ő valójában egy bölcsész, aki mondjuk így a klasszikus bölcsész értékeket felcsillantva megpróbál valamiféle generális, univerzális élethez, léthez való módon viszonyulni, és ezt mondjuk valamilyen módon leírni, vagy manifestálni. Nem merül föl az, hogy ilyen, hanem van, aki egy rossz szakácskönyvvel azonosítja a szerzőt. Van, aki azt gondolja, hogy itt a hírnév és a pénz motiválja a szerzőt, mert biztos erre nincsen szüksége, még nem ismerik eléggé. Hát nyilván egyébként a hírnév és a pénz, ugye a filozófusokat ez a jelenkorunk annyira megbecsüli, hogy nyilván ilyen témában érdemes bestsellert. Én is azt mondtam a fiamnak, legyen az, tehát hogy sokkal jobb lenne. Én arra kérdésre, hogy de hiszen töri szakon végzett, milyen jogon ír ilyet, hát nem egy könyvet nem az alapján kell elbírálni, hogy ki írta, hanem hogy miről szól, hogy az a könyv valid vagy nem valid. Teljesen mindegy, írhatta a Sarki Pék is, ha az a könyv működik, akkor az jó. Ha meg nem működik, akkor tessék cáfolni a benne leírtakat. De szerintem itt van egy másik ütközés is az emberek fejében, hogy azért a Robitól megszoktak egy viszonylag harsány, gyors tempójú kommunikációs stílust, ez a könyv pedig olyan, mint hogyha behúzná a kézifékemet. Hát jó, de hát ez meg nem ő róla állít ki szegénységi bizonyítványt, hanem arról, ahogyan a társadalmunk működik, hogy az emberek beskatujázzák egymást, és ő az az ember, aki ordibál a tévében, tehát értelemszerűen nem írhat sem szakácskönyvet, sem filozófiai témájú könyveket, mert milyen alapon, hiszen ő az ordibátor. Tehát, hogy megint azt mondom, hogy olvassák el, nézzék meg, és azt véleményezzék, ne azt, hogy ki írta. Itt két olyan csoport is van, amelyik fel van háborodva. Az egyik az a hagyományos értelemben vett liberális filozófus értelmiség, amelyik hát... amelyiktől hát tulajdonképpen már hogy úgy mondjam, a jobb eljárás mindenétől megfosztotta ezt a csoportot. Minden privilégiumától, minden kulturális szerepétől, meg helyi értékétől megfosztotta, és amilyen maradt, az az, hogy ő még mindig ők azok, akik a kánon őrzői, még mindig ők azok, akik meghatározzák, hogy mi számít irodalomnak, és mi nem, mi számít filozófiának, és mi nem, mi bölcselet, és mi nem, és ezt már nem adják, ebbe 10 körömmel kapaszkodnak. A másik csoport, az meg hát azok a tradicionalisták, akik pont nem úgy értik a tradicionalizmust, ahogy a Hanvas Béla. Hanvas Bélánál a tradicionalizmus az egy filozófiai, gondolati, szellemi iskola. Náluk meg ez egy tulajdonképpen egy politikai ideológia. A visszavágyódás abba a korba, a tradíció korába, amikor a királyok a legszebbek, a legvitézebbek, a legnagyszerűbbek, a nemesek, amikor a vérnek előjoga volt, és a királyok, onnan lehetett tudni, hogy ki a legnemesebb, hogy ő volt a legszebb, a legjobb, és ő vezette a hadsereget a csatába, mert ő volt a legvitézebb. És egy ilyen kortó hajtanak vissza, és az ő számukra a metafizika, az ennek, az ehhez tartozó, ehhez a fajta, ebben az értelmezésben vett tradicionalizmushoz tartozó varázsszó, amit privilegizáltak maguknak. Ez ő hozzájuk tartozik, és senki más nem merje használni. És amikor én ezt a fogalmat használom, arra vonatkozóan, amit leírtam, akkor ők azt érzik, hogy ez egy betörés az ő területükre, és kvázi, mintha kifosztottam volna őket, egy olyan fogalmat elragadtam volna tőlük, ami amúgy az övék. Minden esetre egy közös van ebben a két csoportban. Az, hogy hát trágyalének tartják az irodalmamat, és hogy mind a két csoport önérzetesen vallja meg, hogy nem olvasta. Bocs, az utóbbival kapcsolatban te tudsz. Én nem találkoztam egyébként ezzel a fajta tradicionalista kritikával, de... Hát én igen, a Mandineren jelent meg, igen. Igen. És az ilyen alapon kritizált. Az igen. És szerencsére ezek nem tudják, hogy egyet értenek egymással, mert nyilván okádniuk kéne. Ez egy hasadást okozna elég gyorsan. De egyébként akkor beszélj egy kicsit arról, hogy filozófia és metafizika, hiszen te ezekkel a témákkal évek óta foglalkozol, talán nálad nem is csodálkoznak rá, vagy nem kérdőjelezik meg úgy a... kvázi, értsétek jól hitelességét, ahogy most Robit piszkálják. Hiszen papírod van róla. Abszolút, de most nem nagyon zsibbasztanám a jelenlévőket itt a filozófiával, csak azért annyit szeretnék jelen lenni, és ez egy rossz hír, hogy van egy harmadik réteg is, aki a könyvedet nem nagyon magas polcra helyezni. Elég jó az a könyvbemutatót, csináljuk a promót rendesen. Igen. Tehát érzem, ahogy lehetősedni kezdtek, illetve szerintem kíváncsiak lesztek, hogy mi az a sok hülyeség, amit összehordtak. Mi van ebben a könyvben? Szegény Robinak megcsináltam a hangulatot ma, mert hogy egy kis fővárosi rádióban beszéltek erről a könyvről. Ott kezdődött egyébként a... nem szeretnék neveket mondani, de hogy büszkén és állat felszegve megvallották, hogy nem olvasták a könyvet, de hiszen azért, aki sokat olvas könyvet, annak nyilván kialakul egy olyan érzéke és intuíciója a könyvekkel, hogy pusztán belelapozva is egy nem, nem kell az belelapozni, elég tudni, hogy van. És hát akkor a képeket is elég nézni szerintem talán. Jó, egyébként most rám utal, mert én itt büszkén megvallottam, míg nem voltatok itt, hogy én például nem olvastam, de nekem felmentésem van ebből. Egyrészt Robit 30 éve hallgatom, tehát nyilván minden szó, amit ő leírt, azt én már hallottam 15-ször. Másrészt meg nekem van 3 gyerekem, és amikor az ember megpróbál egy ilyen viszonylag nehéz ilyen könyvet olvasni, amit tényleg úgy kell így szavanként végigmenni, hogy most pontosan mi történik, mi az, amit itt át akar adni. És oda jön valaki, hogy leesett a méz a polcról, és összetört, és folyik a mikróma, akkor nyilván ez így kicsit így megzavarja az ember elméjét. Aztán amikor újra próbálok visszahelyezkedni a könyvbe, és akkor újra történik valami tragédia, ezért én letettem arról, hogy ezt a könyvet elolvassam, átlapoztam, szépek benne a képek, mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy megvegye. De nem egy képes könyv, azért tegyük hozzá. Egyébként ebben viszont némiképp használati utasítást, vagy súgást adsz az olvasóknak, hiszen arról beszéltünk, Robi, hogy ahogy te elvonulásokkal, és majd ezt a történetet is átbeszéljük, írtad meg a könyvet, gyakorlatilag ez némi, legalábbis ilyen fejezetenkénti elvonulást kér az olvasótól, hogy egyáltalán elérjenek hozzá, és át tudjanak szűrődni rajta azok a nagyon sűrített gondolatok, amiket nagyon lecsupaszítva, nagyon meghúzva írtál meg ezeken az oldalakon. Hát igen, az első 7-8 év szólt az írásról, és utána már az időnek a nagy része az a húzásról szólt. Hát nem elsősorban az a feladat, hogy minden le legyen írva, ami fontos. Legalább ennyire fontos feladat, hogy semmi ne legyen leírva, ami nem fontos. És ez a húzás, ez hány év volt? Hát az utolsó, tehát olyan 7-8 év írás után már az összes fejezet úgymond megvolt. De még messze nem abban az állapotban, amilyen állapotban aztán a könyvbe került. Tehát aztán abból mindig kellett valamennyit húzni. Aztán persze szerkeszteni is, hozzá is írtam, több etapban, de hogy én senkinek nem tanácsolom, hogy ebből egy fejezetnél többet olvasson el egyszerre. Tehát ez nem úgy, olyan módon nem végigolvasható könyv, hogy leülök és elolvasom. Úgy nem biztos, hogy nem befogadható. 12 év volt megírni. ezt nem lehet olyan módon elolvasni, hogy na akkor, mert nem, tehát túl sok, túl intenzív. Tehát egy fejezet, azt elolvasom, félreteszem. Legközelebb újra kézbe veszem, újra elolvasom, és akkor már ismerős, már egyel könnyebb befogadni, és akkor szépen földolgozom, aztán tovább lépek. Sőt, én ezt még kiegészíteném, hogy én úgy olvasgattam, hogy én letettem papírt, és én kiírtam, hogy engem megszólító szavakat, vagy összefüggéseket, amiket utána tovább akartam gondolni, tehát amik nagyon megérintettek. És érdekes aztán, ha másodszor olvasom, akkor már más érint meg. De hogy lássam az alkotás folyamatát, hiszen te nagyon intenzíven benne vagy a közéletben, és benne voltál. Effektív, elvonultál a bükkbe, vagy külföldre, magadra zártad az ajtót, digitális detoxot tartottál, vagy hogy képzeljél? Igen, teljesen kivonultál. Kivonultam a saját életemből, és a saját hétköznapjaimból, és akkor csak ez volt, és akkor ebben voltam én teljesen elmélyülve, és akkor az nem is lehet, mert az valahogy egy más frekvencia, vagy más ütem, amiben az ember amúgy az életét éli, egy sokkal felgyorsultabb ütem, és abban nem lehet tehát ami ebben a könyvben le van írva, ez... Az elmúlt 10 000 évben is így volt minden percben, és a következő 10 000 évben is így lesz minden percben. Ezek nagyjából örök dolgok. Nem változó dolgok. Na most a folyamatosan változó életben ezekbe az örök, érvényű összefüggésekbe elmerülni, hát pokoli nehéz. Nem nagyon lehet. De ugyanakkor meg kell. Tehát most itt senkitől nem várható el, hogy ugyanezt a detoxot létrehozza. Tehát nektek, nekünk ebben a világban kell majd ezt értelmezni, befogadni, lehetőség szerint átélni, sőt, mi több a saját megélésetekkel gondolom gyarapítani. Tehát mégiscsak az embernek vissza kell térnie ahhoz, ami igazán valóságos, mert amiben mi élünk, az teljesen egy látszatvilág. Tehát amit mi itt csinálunk, hétköznapok címszóval, az maga a totális őrület. Tehát arra nincsenek szavak, hogy mekkora hülyeség, amit művel az emberiség. Ez a könyv meg értelemszerűen nem így gyökerezik. Tehát bizonyára mikrodetoxokat kell létrehozni annak, hogy az ember ezt olvasni tudja, de azt hiszem, hogy azok az igazán fontos dolgok, amelyek a zuhanó repülőn lesznek majd fontosak. Képzeld el magad, ahogy zuhan alattad a repülő. Hirtelen mindaz, amivel az egész életedet eltöltötted, jelentéktelen lesz, és hirtelen nem nagyon marad számodra más, mint hogy hogy a Krisztustól tanult imádságot ismételgesd, amíg be nem csapódsz. Vagy mantráz. Aha. És ott előtérbe lép, hiszen az igazság a halálból következik, abból fakad, az életből csak valóság következik. Ott az élet a zuhanó repülőn leértékelődik, a halál előtérbe lép, ennek nyomán minden, ami az életet megelőzi és megalapozza, a lét összefüggései lépnek előtérbe, és az ember ott abban a helyzetben, a zuhanó repülőn az életének a tényleges és végső érvényére ráébred, mert nem lesz más választása. Na most a feladat az, hogy ezt a zuhanó repülő állapotát zuhanó repülő nélkül tudjuk magunknak modellezni időről időre. És akkor értelmesen telnek legalább azok az órák, vagy percek. Mondható az, hogy némiképp ez célod volt ezzel? Mert azon is gondolkoztam, hogy ez a könyv kikívánkozott belőled, nyilván, de hogy van egy olyan, hogy vagy hívta a közönség, tehát hogy az embereknek akartad megírni, érted? Hogy és értsd jól az irányokat. Ha az ember kizuhan minden szervezett vallásból, mert azok az istenségek, vagy azok a bálványszobrok, amelyeket támasztott magának, vagy amelyeket a vallások támasztottak neki, azok összeomlottak, akkor az embernek nincs más választása, mint hogy leírja a saját világnézetét, különben megőrül. Amire utaltál az elején. Különben megőrül. A más, nem is tehettem mást, mint hogy ezt leírtam, és elrendeztem, ezáltal, hogy rendbe szedtem mindazt, ami rabul ejtette a tudatomat és a képzeletemet, mindazáltal, hogy egy rendet formáltam belőle ebben a könyvben, ezáltal elrendeztem önmagamban is, és ezáltal világnézetté rendeztem, és most már tudok vele élni, és nem kell beleőrülnöm, és miután leírtam, ez most már kvázi le is tud rólam válni. Tehát és én is tovább is tudok. Volt? Természetesen, és tovább is tudok rajta lépni. Ha nem írtam volna le, nem tudtam volna folytatni az életemet mentális egészségben. Az ördög ügyvédje leszek. Mit tudsz mondani azoknak a hangoknak, akik azt mondják, és idézem, hogy egy közéleti hang vagy, aki árulja magát, aki szakácskönyvet írt rossz ételek, rossz elkészítéséről, aki átlag ezós női magazin szintjén írta meg, amit írt, egy könyvgics, egy blöff, Hajdú Péterkedés az intellektuális mezőnyben, akit valószínűleg nem ismernek eléggé, ezért kell ugye a hírnév és a pénz, és hát nem szól a standard értelemben vett metafizikáról. De még sorolhatnék, hogy kulturális károkozó, zavaros spiritualitás. Te nagyon készültél, Robi, én alapos vagyok. Hát, a kedvencem még aztán ezt a kettőt engedjétek meg, a kevésbé tehetséges Nietzsche és Hanvas Béla imitátor. Szeretném így. Nem a Nietzsénél és a Hanvas Bélánál vagyok kevésbé tehetséges, hanem az imitátoraiknál. Ezt egyébként filozófusok mondták. Hát úgy, hogy nem olvasták a könyvet. Miért is kellett volna? A személyességet, azt, hogy ez a könyv esetleg lehet bármi egyéb, ami túlmutat önmagán. Zavarba ők ebben egy ilyen grandiózus pózörködést látnak. Zavarba ejtő, hogy nem tudták értelmezni a Gonzó szakácskönyvemet. Hogy azt úgy értelmezték, hogy rossz ételekről rossz leírásokat adok, meg rossz recepteket írok rossz ételekről. Hát tulajdonképpen lehetett volna az a kritikájuk a Monty Pythonnak a gyaloggalopjával szemben, hogy hát nincs is benne ló, és úgy lovagolnak. Nem? Hát ez gagyi, ló nélkül, hát... Tehát nem olyan biztos, tehát tudod, akik nem értik a szatírát, nem értik a gúnyt vagy a groteszk humort, azoktól miért várjuk el, hogy értsék a spirituális összefüggéseket. Azért, mert azt mondják, hogy ez értelmetlen, de hát, hagymázas. Hát igen, de hozzá is teszik, hogy mindjárt, hogy nem olvasták. De mikor találkoztál az ötlettel, hiszen te írtál ugye róla elemzést, de hoztál egy kis anyagot is, tehát te találkoztál azért az elején a történettel, tehát ha meg akarjuk érteni másképp is a folyamatot, hogy ez a 12 év mivel telt, ahhoz neked közöd volt némi kép, mint ahogy neked is sokat beszélgettetek spiritualitásról, de most először hozzád szól. Hát, nyilván tisztáznom kellett volna, hogy milyen alapon meg jogon ülök itt. A Robit azért 18-20 éve ismerem. Itt van a kézirat, amit körülbelül 6 éve megkaptam tőle elsők között, és én ezt alaposan végignéztem, tehát napokon keresztül. Volt benne közel 100 észrevétel, amiből voltak szerencsére egy-kettő, amit a Robi át is vett, a többségét nem, és azt gondolom, hogy nagyon jól tette, hogy nem vette át ezeket, mert ez alapvetően ez egy személyes mű, tehát nagyon sokan elfeledkeznek róla, és aztán csatolnék ehhez a reflexióhoz, hogy a filozófia az 2500 éve bizony olyan alapkérdéseknek a tisztázásáról, kísérleteiről szól, amelyek bizony problematikus fogalmak. Tehát az, hogy Isten, valóság, létezés, a létezés értelme, hogy mit keresünk ezen a bolygón, senkinek nincs a kezében vagy a zsebében a bölcsesség köve. Ezek olyanok, mint Sziszifosz mitoszában, aki görgeti föl a követ, és újra és újra és újra, mert ez az emberi létezésnek a része. Ebből fakad az is, hogy nagyon sokáig a filozófia az nem volt egy tudományos kísérlet. Ez az analitikus filozófiával, nyilván többé-kevésbé analitikus filozófiával leírható megközelítés, ez körülbelül egy ilyen 100-130 évre tehető. Tehát egy viszonylag friss kísérletről van szó, tele belső ellentmondásokkal. Annyit kell tudni, hogy ez a megközelítés, ez a filozófiát alapvetően tudományosnak, logikai alapon megragadható vállalkozásnak gondolja, és azt gondolja, hogy a metafizikát azt alapvetően a szövegeknek az elemzésén keresztül logikai alapon lehet kiküszöbölni. Szeretném jelezni, hogy ezek az urak elfelejtik, hogy ők egyébként emberek. Tehát olyan alapvető drámai létélményekkel egész egyszerűen nem foglalkoznak, ki is esik a vizsgálódás homlokteréből, mint az, hogy mondjuk szorongás, mit jelent, mi a lét, mint olyan, mi az Isten, ha van egyáltalán, mi a viszonyuk Istenhez. Tehát alapvetően erre persze vannak nekik nagyon szabatos és koherens válaszaik, de hát utalnék arra, hogy erre a filozófiai megközelítésre például jellemző az, hogy József Attilának az Eszmélet című vers, ami egy rendkívül filozofikus vers az a irodalomban, mint egy orvos szikével és csípesszel áll hozzá, és kijelentik róla például, hogy közhelyes és inkonzisztens. Egy versről. És ez a megközelítés érvényesül. Ezt ilyen módon kérik számon a metafizikát is, tehát hogy ez a metafizika mint nem egy bölcseleti mű alapvetően, hanem hagymázos ostobasságoknak a tömege. Egyáltalán mit kezdjünk ezzel, hogy metafizika? Hogy lehet ezt ma leírni? Ez ugye azért egy jellemző. Na hát ennek a József Attila fikázásnak a fényében tulajdonképpen hízelgő, amit leírtak, nem? De azért megjegyzik egyébként zárójelben, hogy a magyar líra égköve. Ez tényleg egyébként. Tehát ezt csak arra mondtam, és tényleg nem gondolok neveket mondani, hogy magára erre a filozófiai megközelítésre jellemző az, hogy egy rendkívül analitikus, tudományos, a matematikát eszménynek tekintő filozófiai megközelítés, aminek egyébként megvan a maga korlátozott létjogosultsága, csak látványosan nem tud mit kezdeni mindazzal, ami egyébként mindannyiunkat, embereket érdekel, és ami miatt a filozófia 2500 éve a görögök óta filozófia. Ehhez képest, Robi, te viszont igenis egy nagyon komoly struktúrában mentél végig azokon az alapkérdéseken, amikre most Robert is utalt. Tehát a mértéktől kezdve a drogon át, a rákon át, az életértelmén át, a gravitáció, a halál, egy csomó minden előkerül. Tehát fölállítottál ilyen topikokat, vagy fölálltak maguktól? A filozófia, mint a létről, az életről és a tudatról való gondolkodás, az nem filozófia történet. Ez nagyon különbözik. Nem úgy zajlik, hogy a következő filozófus az előző filozófusnak a vállán áll, hanem minden filozófus az alapoktól indul ki. Minden filozófus az alapoktól indul ki. És itt van három nagy misztérium, amihez a tudomány nem jut közel. Hogyan lett a nem létből a lét? Hogyan lett a létből az élet? Hogyan lett az életből a tudat? Ez három lépcső. Ezek misztériumok. Ezekhez az ember a tudás által úgymond nem tud felérni. Olyasmi, mint hogy mi van a fekete lyuk esemény horizontján túl. Nem tudjuk, mert információ ki nem nyerhető onnan. Ezért ezeknek a tárgya túlmutat a természettudományosan megszerezhető tapasztalatokon, hanem ennek a tárgya az egy spirituális, vagy mondhatom azt is, hogy vallási természetű megismerést, vagy gondolkodást feltételez. Nem feltétlenül hát, spekuláció. Az az érdekes különben, hogy azok aki én csak analitikus filozófusokat hallottam megnyilvánulni, akiknek van ez a fajta alapállásuk, van egy ősforrás, ez Wittgensteinnek a Traktátus című műve, aki végig gyakorlatilag a tudásról, meg a leírhatóságról írt egy nagyon-nagyon szikár és tömör könyvet, de még ő is megjegyzi a végén, hogy létezik rejtély és misztérium. Lehet azt mondani, hogy spekulációban lehet róla spekulálni. Spekulálhatunk róla, de a másik, amit tehetünk, az az, hogy leborulunk előtte, és azt mondjuk, hogy hatalmas ég légy áldott. Amit én, amikor arról beszéltetek az előbb, hogy mit mondtak, hogyan hivatkoztak rá, hogy intellektuális pozőr, vagy nem is tudom. Hajdú Péterkedés az intellektuális. Volt valami, igen. Szóval ahhoz ismerni kell Robit, hogy tudja az ember, hogy ez a legtávolabb áll tőle. Tehát, hogy emberek szokták kérdezni, hogy amit csinál, az egy ilyen szerep? Nem. Tehát 100%-ban ég belül ebben az emberben egy fáklya, és nem egyszer jártunk olyan szellemi szférákban közösen az évtizedek alatt, ahol egyébként nem nincsenek szavak, tehát konkrétan ott úgy azokat az élményeket, azokat a tapasztalásokat, megéléseket nem lehet szavakkal átadni. Ő mégis megpróbálta. Mi alapvetően egyébként különböző szellemi megközelítésben működünk. Tehát én felismervén ezt, hogy azokból a nem verbális szférákból, vagy ilyen szavakon túli szférákból lehetetlen kinyerni olyan információt, amit az ember úgy át tudna adni, hogy azt más valaki megértse, mert az egy tiszta tapasztalás, amikor az megtörténik, azt lefordítani emberi nyelvre, ami határolt, aminek szigorú szabályai vannak, és egyszerűen nem férnek bele ezek a tartalmak a nyelvbe. Korlátoz egy csomó mindenben. Nagyon súlyosan. Tehát az, hogy aki már életében szerkesztett szöveget, azt tudja, hogy elképesztően bonyolult, nehéz, hosszadalmas emberpróbáló feladat összerakni úgy egy mondatot, hogy az tényleg azt adja vissza, amit gondoltál. És nagyon sok megalkuvással járt, tehát hiszen el kell hagyni részleteket. Na és azt akartam mondani, hogy mi teljesen különböző utakon közelítettünk ezekhez a tapasztalásokhoz és igazságokhoz. Én sokkal inkább próbálkoztam a művészet, a vizualitás útján ezeket átadni, de az ugyanennyire behatárolt, és ugyanennyire reménytelen, és egyébként részben azért is, mert maga a befogadó, tehát akinek át akarjuk adni, nagyon sok múlik azon, hogy ő ehhez hogy közelít, és amíg úgy közelít hozzá, hogy egy Hajdú Péterkedés, addig esélye sincs, hogy megértse, de tényleg, tehát most függetlenül attól, hogy ez a dolog az valid vagy nem valid, esélye sincs, hiszen már bezárta előtte a tudatát, mert pedig ahhoz, hogy az ember ezt a tartalmat fel tudja egyáltalán fogni, ahhoz az kell, hogy kinyissa a tudatát. Bezárkózó tudattal ezt nem lehet, és a jelen civilizációnk, én azt veszem észre, hogy folyamatosan mindenhol a tudatok bezárására törekszik, egyre kisebb kalitkákba akarnak minket zárni, mert mindenkinek valahogy így kedvező, és mi egyébként örömmel választjuk ezt, és tiktokozunk, és akármizünk, és ezért iszonyatosan nagy mutatvány, még akkor is, ha én amikor, mert az nem igaz teljesen, hogy nem olvastam a könyvet, szóval tényleg olvasgattam, inkább így fogalmaznék, hogy nem mindenben értek vele egyet, és nagyon sok helyen tudnék vele vitatkozni, de iszonyatosan nagy teljesítmény ezt így leírni. És ezt nem lehet itt Hajdú Péterkedés meg ilyesmit. Tehát ebben egy 100%-os őszinteség van, egy olyan komolyan, én nem tudom ezt máshogy mondani, tehát engem ez elemésztett volna, én ebbe belepusztultam volna, ezt tudom, tehát ennek sőt a töredékébe is. De nem lehet, hogy egyébként ez azzal van összefüggésben, amit a Robi gyakran szokott említeni, ugye tudod, a Guy Debordnak a Spektákulum társadalma. Tehát, hogy egy annyira vizuálisan túlterhelt, túl triggerelt világban élünk, hogy gyakorlatilag az őszintesség gyanúja fel sem merül. Tehát az, hogy valaki személyesen megír egy könyvet, tele problematikus fogalmakkal, ez 2500 éve zajlik, de az, hogy valaki megkísérel klasszikus toposzokat leírni és közreadni. És azt, amit, és ahogy, és akkor azon akad ki valaki, mondjuk tényleg azok a kritikai hangok, hogy ez egy plagizálás, ezeket már leírták, ez már mind elhangzott, mi az, hogy fekete alapon zengzetes, mert így hangzott, hogy zengzetesen vannak ezek megfogalmazva és közreadva. Tehát szeretném jelezni, hogy azért ez mondjuk egy olyan 100-150 évvel ezelőtt, hogyha valaki leírt ilyen témában, vagy megnyilatkozott filozófiai témájú művet adott elő, ő mondjuk lehet, hogy átérezte a létezésnek bizonyos drámáját, fennköltségét, pátoszát, de ez végtelenül idegen a mai korban. Tehát ebben a szempontból egyébként ez a könyv, ez szerintem üdítően korszerűtlen. Az üdítően korszerűtlenség kapcsán egyébként nekem az egyik, ami beragadt, és erre már neked utaltam a beszélgetésünk előtt, Robi, hogy ahogy ugye ezer éveken megyünk keresztül, meg a vallástörténeten megyünk keresztül, meg fogalmakon megyünk keresztül, de azért eljutunk a posztmodern társadalomig, eljutunk ahhoz a gyorsuláshoz, eljutunk ahhoz a zajhoz, amiben élünk, ahol képtelenek vagyunk figyelni, és én ott végtelenül szomorú voltam a könyv olvasása közben, mert egy ilyen reménytelenségként éltem meg azt az utat, ahova mostanra 21. századra elértünk, és ahogy pörgünk. Bocsánat, csak szerintem azt mondtad, hogy ez egy pusztába kiáltott szó, vagy szavak. Nem azt mondtam, hogy puszt... Nem, hanem ez a felgyorsultság. Értem, csak nem, hogy ebben a felgyorsultságban nem, egy ilyen könyv, mint meditációs hogy objektum. Nem, hanem hogy ez egy olyan stopptábla volt nekem, vagy egy olyan tükör, hogy te jóságos Isten, hol tartunk, hova megyünk, amit nap mint nap érzünk egyébként a bőrünkön, hogy valami nem oké. Van egy legenda, imádom a legendákat, hogy állítólag, amikor a telepesek felfedezték Amerikát, ugye talán az indián regényekből emlékeztek, hogy elkezdték ugye a vasútvonalakat ott építeni, és szóltak az indiánnak, hogy gyere indián, próbáld ki, hát ez olyan fantasztikus, eddig csak a lovon ültél, hát ez sokkal többet tud. És felültették az indiánt a vonatra, és egy idő után az indián szólt, hogy állítsátok meg a vonatot, le akarok szállni. És mondták, hogy de miért indián? Mert lemaradt a lelkem. És valahogy ez nekem egy csomószor eszembe, nyilván ez nem olyan szépen húzott szöveg, ez ilyen szilinórás, kicsit romantizált, beégett történet, de előjött bennem olvasván a te könyvedet, ami egy sűrített, lemaradt lélekről szól, ha jól értem, vagy jól dekódoltam. Hogy éppen az a krisztusi műveletnek az ellenműveletéről. Ugye Krisztus a megszemélyesítő, ezzel szemben az antikrisztus az elszemélytelenítő, és minthogyha ebben a jelenkorban a krisztusi műveletnek az ellenművelete zajlana. Erre vonatkozhatott az, amit az indián mondott, hogy neki elmaradt a lelke a rohanásban. Hogy itt ez ami a Krisztus nyomán az antikvitással történt, az egy ilyen belső szívbéli, ilyen lelki felmelegedés, egy ilyen melegség, ami áthatotta ezt a rideg antik közönyt. És ebből lett a nyugati civilizáció. A rideg antik közöny plusz a Jézus Krisztusnak ez az nagyon érzelmes, nagyon szeretetteljes, nagyon És valójában azt hiszem, hogy a személyiség, magában a személyiség, ahogyan mi azt ma értelmezzük, hogy a felettesénnek és az ösztönénnek a kettős nyomása alatt álló én, mint erős kormányos a kettő között áll, és a kettő közt igyekszik az egyensúlyt tartani, ez valójában ott született meg. Valójában a Krisztussal született meg, az az univerzális felettesén, ami már nem egy törzshöz vagy egy vérvonalhoz tartozik, hanem az egész emberiséghez. És hogy ahogyan felépítette ez a civilizációt, a civilizáció csúcspontján túl, ahogyan ereszkedünk a világ vége felé, és ez most már egy teljesen általános világérzet, úgy bomlik el, elbomlik. Ami felépült, elbomlik. És ezt hívjuk úgy, hogy az antikrisztusi kor, a krisztusi művelet ellenművelete történik. Az ember egyre személytelenebb. A sorozatgyártott ember. Amit sorozatgyártanak, nem csak a tárgyakat sorozatgyártjuk, hiszen ez a pohár, meg ez a pohár, ez az üveg, meg ez az üveg egymástól megkülönböztethetetlen, hanem az emberrel is ez történt. A futószalag embere, a futószalag ember. Pontosan az történt, hogy az ember üzemeltette a futószalagot, és megtörtént a rémületes meglepetés, hogy az ember maga is felkerült erre a futószalagra, és az ember sorozatgyártása zajlik. A tömegtájékoztatás, a tömegszórakoztatás, a tömeg ízlés, a tömeg gondolat hatja át a világot, és az ember már nem önmaga sorsát éli, hanem egy tömeg sorsot él. Ennek a szellemében osromoljuk a világ végét, és amikor az emberi lény személyessége teljesen elvész, akkor lesz a legsötétebb napja az éjszakának, és akkor fog visszatérni, és abban lehet bízni, hogy akkor fog eljönni az új eljövetel, aki majd az lesz a Krisztushoz képest, aki a Krisztus a Mózeshez képest. De hogy minden esetre ez most egy átmenet, egy átmeneti kor. Ez a könyv szól erről az átmenetről is, tehát ilyen értelemben szól a jelenkorról, de az időtlennek az aspektusából vizsgálva szól erről a jelenkorról, és nagyjából egy kalauzt is akar adni ehhez az átkeléshez. Hogy mi az, amit az ember ebben az átkelésben elveszít, és mi az, amit meg kell őriznie. Most van egy jó hírem, mert ebben a lefelé csúszásban és az a végén lévő nagy pukkanásban nem kell törvényszerűen mindenkinek elvesznie. És hogyha arról beszélünk, hogy ez a civilizáció, ez zajjal tölt ki minden teret, azért, hogy ne tudjunk gondolkodni, mert ha zaj van körülöttünk, akkor egyszerűen nem tudunk önmagunk lenni, akkor azok tudunk lenni, amivé ők akarnak minket formálni, és az ők alatt értem a politikát, a médiát, a cégeket, akik termékeket akarnak ránksózni folyamatosan, akik azt akarják, hogy nekünk semmi más célunk ne legyen, csak az ő útvesztőikben bolyongani. Most ebből bármikor, igen, tehát igazából az ember is egy termék, amikor a social médiában vagy, akkor már te magad is termék vagy, nem csak termékeket fogyasztasz, hanem azzá válsz azáltal, hogy az adataidból gyártják le az újabb tartalmakat. És ebben nem is érdemes belemenni, ezt mindannyian tudjuk. Amikor arra de csak hagyj fejezem be, hogy a lényeg az, hogy ebből fel lehet ébredni, és hogyha a zaj vesz minket körül, és ez a probléma, akkor a csöndet kell választani, azt kell, hogy ki kell belőle lépni. És lehet, hogy először csak egy percre tudsz, vagy egy órára, vagy egy napra, de ki kell belőle lépni. És akkor nem feltétlenül történik meg ez 8 milliárd emberrel, hogy bele zuhan a szakadékba. Mert én rendkívül szkeptikus vagyok egyébként, meg pesszimista, de alapvetően hiszek abban, hogy nagyjából az emberiséggel ez mindig folyamatosan történt. Tehát már régi korokban is Krisztus is, őt is megfeszítettük. De tudjuk, hogy jó volt, de mégis megfeszítettük. Hát talán csak azért nem nyírták ki, mert ő igyekezett azért nem teljesen minden szeletét kibontani az igazságnak, ezért őt békén hagyták. De alapvetően a világban voltak felébredett emberek, és lesznek is felébredett emberek, és ez az út mindig mindenki előtt nyitva áll. És nem kell 5 évesen elkezdeni meditálni, lehet elkezdeni 80 évesen is, de ki kell a zajból lépni, ha tehetitek másodpercekre, ha már működik, akkor percekre, mert ez a zaj, ez nem vezet sehova, tehát ez csak pusztít, ebből senkinek semmi jó nem származik. Ilyen szempontból egyébként a könyveddel szándékolt a meditációra hívás is, nem? Tehát ha egy kicsit a struktúráról pár szót ejtünk. Csak egy mondatot, bocsánat. Ja, csak annyi, hogy amikor azt mondtam, hogy Üdítő olyan korszerűtlen, akkor arra is utaltam, hogy néhány száz évvel ezelőtt volt a csendélet festészetnek egy ilyen speciális fajtájáról írok is a kritikában, ezek a vanitász festmények, ezek arról szóltak, hogy mindenféle mai szemben nézve riasztó szimbólum jelen volt egy festményen, és ezek koponyák voltak, elszáradó virágok, csonkigégő gyertyák. Ez az akkori kor emberének egyébként integráns része volt. Tehát egy olyan általános érzülettel vettek részt a létezésben, hogy tudták azt, hogy előbb-utóbb mindenkire az elkerülhetetlenség vár a vég, és ezt festették meg egyébként, hogy az íróasztal sarkában ott volt egy koponya, és én arra gondolok, hogy egyébként Robinak ez a könyve, ha valaki ki se nyitja, egyszerűen csak leteszi az asztalra, mert tényleg ez egy ilyen monstruózus, nagy, nehéz könyv, ez tény. Tehát már a fizikai formája is, ahogy ezt megfogjuk, arra utal, hogy létezik, nem csak azok vagyunk, akik megnyilvánulunk dologi módon a létezésben, hanem van tényleg egy olyan csóvánk, amit itt húzunk a világban, ami egész egyszerűen nem feltétlen racionális és tapasztalható. És ez a könyv, ez lehet egyfajta ilyen intelem, vagy egy ilyen felkiáltó jel. Ha csak tényleg letesszük az asztalra, ne koponyát tegyünk le, azzal se lenne gond, bár egyébként kicsit bohókásnak tűnhet, de ha letesszük ezt a könyvet, akkor ez egész egyszerűen szerintem azt sugallhatja az egyszeri embernek, hogy néha érdemes megállni, merengeni, elgondolkodni olyan dolgokon, ahogy tették ezt korábban mások is. Nem, messze nem különült el annyira régebben az ezeken való tűnődés, mint manapság. De tulajdonképpen te érteni is hívsz, meg érezni is hívsz. Tehát a könyvnek ilyen szempontból van ez a kettős hívása, hogy egy picit beszéljünk arról, hogy miért is úgy építetted fel, ahogy. úgy épül fel a struktúra, most akkor visszamegyek a kezdetekhez, és aztán nagyon hamar válaszolok a kérdésedre is. Úgy indult a dolog, hogy az első mesteremtől, aki a Bacsó Tamás volt, a kezembe kaptam a Carlos Castañeda-nak a Don Juan tanításai című. Az a Don Juan nem az a Don Juan. Nem az a Don Juan, nem az a Don Juan, ez egy indián sámán. Igen, aztán ennek növényekkel foglalkozott, és igen, és kifejezetten a meszkalító kaktusznak a hatása alatt szerzett tapasztalatait írta le. Aztán a belülről ízó tűz, majd pedig az ixtláni utazás, ezek a Carlos Castañeda-nak a Don Juannal, a sámánnal folytatott beszélgetéseit tartalmazó könyvek, hát ezek indítottak el nagyjából az úton. Aztán nem sokkal olvastam a Vörös Sándornak a Teljesség felé című könyvét, ami az én szememben, vagy az én számomra egy szent könyv. Nem sokkal később kezdtem el aztán a Hanvas Bélának a irodalmában elmélyülni. És amikor nagyjából 2000 és 2008 között írtam a forráskönyvet. És én már akkor ezt úgy terveztem, hogy ez az agy mindkét féltekével kommunikáljon. Tehát mert egy rész az a megértés és az olvasás és a intellektuális befogadás meg a racionalizáció, de egy másik rész az intuíció, a másik rész az esztétikai befogadás, az a szépség által, meg a formák által, meg a színek által, meg az érzéki élmény által zajló befogadás, ami legalább ennyire fontos. De az nem az én nyelvem. Abban én nem vagyok olyan módon alkotó, amilyen módon mondjuk a fogalomalkotásban, és akkor ezért hívtam be az alkotási folyamatba a Magyar Dávidot, aki meg kifejezetten ezen a téren is. Amire utalt is Dávid, hogy ő inkább a vizualitás. Inkább vizuális szakember, és mivel, hogy mi ketten olyan nagyon-nagyon sok élményt szereztünk ebben a spirituális tárgyban, vagy ebben az ontológiai szellemű gondolkodásban, értelemszerű volt, hogy ő fejezi ki képekkel azt, amit én szavakkal fejezek ki, és akkor úgy alkottuk meg a forráskönyvet, anyám azt a tanácsot adta, hogy ne a szöveg legyen a bal oldalon és a kép a jobb oldalon, mert akkor a kép illusztráció, akkor a kép alá lesz rendelve a szövegnek, hanem a kép legyen a bal oldalon és a szöveg legyen a jobb oldalon. És ez így lett. És ez így lett, igen, és ezt a struktúrát őriztem meg a metafizika könyvben, ahol a taró nagy arkánumának a 22 archetípusát, a 22 fejezet, 22 címével állítottam analógiás párokba, de nagyon nem kellett összepárosítanom, mert nagyjából, mint a mágnesek pólusai egymáshoz rántották egymást. Tehát kiraktad a kártyát? Mondjuk úgy, hogy összeírtam a fejezet címeket, összeírtam az archetípusokat, és most volt olyan, amelyik azonos is volt, tehát rögtön azonos is volt, de persze nem szándékosan, hanem történetesen. Hát a mérték fejezethez a mérték archetípusa került elég logikusan, az akarat fejezethez az erő archetípusa került elég logikusan, a halál fejezethez a halál archetípusa került megint csak, és olyan természetszerű volt, hogy mi mihez tartozik, és ahol elbizonytalanodtam, ott a Hanvas Bélának az iránymutatását olvastam el, és a Hanvas Béla nagy arkánum archetípusairól egy eléggé kimerítő szöveget írt le, és ott az meg már világossá tette, hogy mi hova tartozik. De hol veszett el a tarónak ez a fajta szentkönyvi jelentése ahhoz képest, mikor mindannyian, már látom a hölgyet mosolyogni, látjuk a cigányasszonyt, aki a kártyát veti, és úgy, te pedig azt mondod, hogy egy szentségtelen tevékenység ezt így tenni. De nem a jövőt kell benne látni, vagy azt remélni kihúzni, hanem valahogy átengedni magamon. Analógia. Hát szerintem ezek az archetípusok, ezek tanítások. Az archetípusok, ezek kvázi istenek. Nem úgy istenek, ahogyan a Jahve Isten, hanem úgy istenek, ahogyan az antikvitás panteonjában az Isten szobrok istenek. Ezek az archetípusok, ezekről a Carl Gustav Jung az úgy fogalmaz, hogy ezek a kollektív tudattalan archetípusai. De hogy a Jung valójában egy nagyon ősi tudást tett kompatibilissé a pszichológiával. Tehát nem, ez sem újdonság, csak a Jung ezt beemelte a pszichológiai narratívába. És ezek az archetípusok, ezekből épül fel a világ, ezekből épül fel az élet, ezekből épül fel minden körülöttünk, ezért ezek fölött meditál az ember, ezeknek a jelentését megérti, mert ezeknek az archetípusoknak jelentése van, akkor az ember megérti az élet összetevőit, és az élet minden helyzetét már annak a bölcsességével fogja látni. De amennyiben ő ezt használni akarja valamire, ha ő ebből hasznot remél, és azért kártyát vet, hogy kifürkészze a jövőt, hát az szentségtelen. Az nem az épp úgy szentségtelen, mint a kis arkánum lapjaival játszani, verni a blattot. De az a römi, nem? Igen, az a römi kártya. De az is taró. Az is a taróból származik. A taró az a kicsi arkánum. A kis arkánummal az emberek játszanak, a nagy arkánummal az istenek játszanak, és valójában a nagy arkánum archetípusai azok az istenek, amelyek játszanak az emberrel, az emberekkel, az emberiséggel. És amikor az ember kártyát vet, akkor ezt akarja, ennek a játéknak a folyamatát, ennek a játéknak a kilátásait akarja kifürkészni. És ezzel ezt a szentséget, hát... Lerántja a maga nyomorult érdekszférájába. És azt gondolom, hogy a kis arkánumnak is van szakralitása. Nem akkora, mint a nagy arkánumnak, de ugye azt is tudjuk, hogy a négy szín a römi kártyában, hívjuk, vagy a francia kártyában, az a négy elemnek felel meg. Az ahhoz tartozó 10 szám, számozott lap, ezek az arab számokkal jelölt lapok, mert ugye a nagy arkánum az római számokkal számozott kártya. A számozott lapok azok a közemberek, az a köznép társadalma, a számok azok pedig a hierarchiát jelölik, ahogy előreléphetsz a társadalomban. És aztán eljutunk. És aztán jön a dáma, igen, Bubi dáma, király, igen, az. Igen, na, ezek a nemesség. Ők a nemesség. De ők mind az emberiség. És van egy lap, amelyik egyszerre tartozik a kis arkánumba és a nagy arkánumba egyaránt, mert egyikbe sem tartozik, mert kívül áll mindkettőn. Ez a bolond. A kis arkánumban úgy hívják, hogy Joker. Ez ugyanaz a lap. A kis arkánumban bármelyik lapnak a helyét felveheti, de a nagy arkánumban is külön áll, nincsen száma. Szokták mondani, hogy a nullás lap, de valójában nincsen száma, mert vele nem lehet számolni. Mert őt nem éri számítás. A kiszámíthatatlanság, a kvantum bizonytalanság, az a bolond, amint éppen a szakadékba lép, a világ eredendő bizonytalansága, amivel nem lehet számolni, és ami többé teszi az életet, mint a nagy arkánumnak az archetípusai, vagy a kis arkánumnak a sorsa által kiadott képlet, ami mindvégig bizonytalanságban tart, és ami fölött még az istenek sem uralkodnak. De mi volt a képzeted, hogy amikor betetted a tarókártyákat, és hogy a többféle helyről vál, egyáltalán miért kezdtél el gyűjteni? Megszállottság. De mi? Tehát, hogy így fölébredtél 17 évesen, hogy kéne a nagy arkánumot gyűjteni? Nem. Hát az nyilván úgy kezdődik, hogy az embernek valamiféle taró a kezébe kerül. és akkor azt a tarót lapozgatja, és akkor azt a tarót nézegeti, és valahogy rabulejti. Valahogy ez rabulejti. És aztán engem igazán az babonázott meg, hogy a taró egy olyan különleges szentkönyv, aminek nem fordításai vannak különböző nyelvekre, meg nem újabb és újabb fordításai vannak egy azon nyelven, hanem újabb és újabb képzőművészeti interpretációi vannak. Tehát képi nyelven fordítod le, és ahány alkotó, annyiféle taró. És Dalinak is van egyébként taró. Dali is alkotott egy tarót. Mennyi mozgásteret ad a taró? Tehát, hogyha most arra gondolok, hogy a szöveg, amit írtál, abban azért ugye azt gondolom, hogy vannak személyesen megélt felismerések. Maga a fogalom, azzal talán egyetértesz, hogy a 22 fogalom, amit kiválasztottál, ez önmagában egyfajta árulkodó olyan értelemben, hogy mi az, ami számodra fontos. Na most én nekem a taróhoz ilyen értelemben semmi viszonyulásom nincsen szemben veled. Mennyi mozgásteret ad a gondolatnak, vagy mennyire kötött? Ez intuitív, nem? Én azt hiszem, hogy a taró attól nagyon autentikus egy interpretációja a tarónak, hogyha a művész nagyon kreatív és nagyon alázatos. És mindkettő fontos. Az, hogy kreatív, az azt jelenti, hogy a saját sorsát mozgósítja, és a saját sorsát, a saját pszichéjét áthatja azon az ősi tudáson, ami a taró. Ez fontos. De az alázat is fontos. De az alázat is fontos, hogy megőrizze azokat a... Mert ugye egy taró az valójában az egy 3-4 mondattal leírható, hogy mi van a kártyán. És annak ott kell lenni a kártyán. Az akkor amúgy, hogy ha ez nem tartja magát, ha nem őrzi ezt, akkor ez önkényes. Akkor onnantól kezdve nem autentikus taró interpretációról beszélünk, hanem egy önkényes interpretációról. Itt a művész magát akarta megvalósítani, de nem annyira a tarót. Tehát az se jó, hogyha szolgaian valósítod meg, de az se jó, hogyha önkényesen valósítod meg, hanem a kettőt ötvözni kell. De neked egyáltalán nem volt benned kétség, amikor elkezdted, hogy taró lesz a bal oldalon, és szöveg a másik oldalon? Tehát egyszerűen vizionáltad a fekete lapot, vizionáltad képiséget. Igen. Tehát neked ez a könyv 12 igen. éve megjelent. Igen, fejed? Igen, láttam. Az már 6 évvel ezelőtt tudva tudtam, hogy a könyvlapjai feketék lesznek, hogy azon a betűk fehérek lesznek, hogy a lapok hol lesznek, a bal oldalon lesznek. Az analógiás párokat 2015-ben alkottam meg, az annak már 9 éve. Tehát azért ez már egy ideje, és aztán persze elkezdődött a nagyon-nagyon hosszú folyamat, iszonyatos mennyiség, több 100 kártyapaklinak az átválogatása. Hogy melyek azok az interpretációk, amelyek a legautentikusabbak. Mire figyeltél, hogy hat? Hát átszűrted magadon, az ihletet, te voltál az ihletettség mércéje, igen, a saját személyiséget? Értelemszerűen a saját megítélésemre hagyatkoztam akkor, amikor kiválasztottam. Tehát arra, hogy az én számomra melyik az, amelyik igazán ihletett és igazán autentikus, és úgy igazán megérint, és azt mondom, hogy ebben az ősi tudás koncentrálódik. Ez itt egy csatorna az időtlenbe. És amikor szoktam azt csinálni néhány évenként, hogy kiterítem a szobámba a gyűjteményemet, és akkor a sorok azok a különböző tarúinterpretációk, az oszlopok azok meg a nagy arkánumnak a különböző archetípusai. És akkor így kijön egy mátrix. Egy óriás mátrix a nappaliban, és a fölött megállok, és így arra így ránézek, az olyan, mint egy ilyen, tehát annak tényleg... Te az Istenek Istene. Igen, az olyan, mintha ott koncentrálódna valami hatalmas igazság és szépség. És az valami elementáris erő, és az valami nagyszerű. Hadd hozzak be egy nevet még, hiszen azért ebben a folyamatban volt egy társad, akivel sokat beszélgettél, aki most nem ül itt velünk a színpadon, de talán ez az a pont, hiszen eszmét cseréltetek, nyilván vitatkoztatok és agyaltatok, ő pedig Moll Tamás, a aki remélem, hogy itt van, mert ennyit szeretnék. Ő nem akart szerepelni. Egy taps jár neki. Mert hogy gyakorlatilag itt azért volt egy interaktivitás, tehát nem tudtál teljesen elveszni a saját gondolatmenetedben, hanem beszélgettél sokat Dáviddal is, beszélgettetek Roberttel is, és együttműködtetek Tamással. Tehát azért voltak tükreid a közben, miközben ment az agyad, a lelked, a szellemed? Vagy? Sőt, hát a Moltomi az egy igazi beavatott, akinek hát nyitva van a tudata. Azt így mondhatom, így kijelenthetem. És így gyakorlatilag átömlik rajta egy hallatlan mennyiségű információ. Ennek a leföldelésével... Egy szuperszámítógép, de nem vicc, tényleg. Igen, olyan. Igen. És mit mondtál? Egy szuperszámítógép, tehát egy kvantumszámítógép. Igen. Kvantumszámítógép, csak még nincsenek olyan szervereink, meg olyan tárhelyeink, hogy ezt azt egyszerűen elrendezzük, és leföldeljük, és lementsük, ami ő rajta keresztül beérkezik. Még és annyi, aztán én levonulok innen, mert át fogom neki adni, hogy Puzsér a négyzeten, ha ezt így el tudjátok képzelni. Nem. Más frekvencián pedig. Igen, na most a Moltomi az folyamatosan... hogy mondjam, gyémántok hullanak ki a szájából, de a gyémánt az nem brilliáns. A gyémántból meg kell csiszolni a brilliánst. És az egy nagyon komoly munka, és bizony nem mindig, és nem mindenki képes arra, hogy a gyémántot megalkossa, és a brilliánst abból kifaragja. Ennek megfelelően a Moltomi életének a nagy-nagy-nagy kihívása az az, hogy ő maga gyémánt művessé váljon, mert megalkotni meg tudja ezeket, de megcsiszolni, vagy brilliánssá formálni nem feltétlenül, vagy nem minden körülmények között megy neki. És a nagy kihívás az ő esetében mindig az, hogy az a hallatlan tudás, ami átömlik a Moltomin, vagy ami a Moltomiból érkezik, az elrendezhetővé váljon, és én magam számára is egy nagy kihívásnak, meg egy nagyon megtisztelő szerepnek éreztem azt, hogy én magam egy csomó minden, csomó olyan tudást, amit a Moltomival megalkottunk, vagy amire közösen jutottunk. Kititráltunk, azt én le tudjam földelni, és kvázi irodalommá tudjam tenni, és ezáltal az úgy megvalósuljon a fizikai síkon. Amikor mi nagyjából már 15 évvel ezelőtt, ez a forráskönyvnek is az egyik kulcs összefüggése, ez az úgynevezett fahasonlat, amit alkottunk, ami érthetővé teszi a test-lélek-szellem hármasságát. Mert hogy ez valójában a három misztériuma. Az ég, az a transzcendens szférával áll analógiában, ahonnan az energia a napból ugye sugárzik a földre. Tehát az ég a sugárzó energiát a nap fényében hordozza. A Föld, ami a anyagi szférát képezi, az a Földben lévő energiát, a Földnek a hát legyen. Ne, Tomi, még ne kérlek. Az ásványi energiát hordozza a Földben. Ez az anyagi szféra. És hogy a kettő között húzódik a szellemi szféra, ami a kettő közti energiacsatorna, az égből sugárzó energiát és a Földben lévő energiát egymáshoz átvezeti, csak úgy, mint a fa. És hogyha egy fát elképzelünk úgy, hogy látjuk a gyökérzetét is, meg látjuk az ágait is, akkor egy energiacsatornát látunk, ami lefelé is egy gyökérzetben, fölfelé meg az ágakbogakban tárul ki. Fraktál módon. Kvázi, igen, kvázi az egyik szférát a másikba átvezeti. És a szellemi szféra ilyen módon érthető meg. Az anyag és a transzcendens egymástól el van választva. Lélek. Majd. El van választva, hívjuk léleknek. Majdnem jó. El van választva, a kettő között a fa, kvázi a három, a harmadik, az összekötő elem, a szellem az, ami átvezet, és kvázi egy energiacsatornaként vezet. Végtelenül egyszerű a képlet. Az éggel is és a földdel is kapcsolatban állni, na ez a, mondjuk, hogy a szellem hittel, reménnyel és tapasztalattal. Ez egy végtelen egyszerű történet, nem kell ilyen túlbonyolítani. Ugyanúgy, ahogy a tudatnak van megkülönböztető része, vagy emlékező része, az a fagyűrűi. A megkülönböztető tudat, és ez a fogalmak, jó, rossz, hosszú, rövid. A lényeg, hogy a hármasság mindenhol megjelenik, tehát például az alkotói hármasság. Tehát az, hogy ő van a vadász, az nem a szakács, aki egy tiszta körülmények között Julienre vágja a zöldséget, és úgy elkészíti a művet, szerkesztési munka. És a pincér, aki kiviszi. Én, aki kirülök az étterembe, azt látom, hogy egy szép tányéron megérkezik egy étel. De azt lelőtt szarvas, az szarban kúszva 4 hétig követte a szarvast, úgy lőtte le, halál, katarzis, és azt viszi a tányéromra. Ezt a folyamatot nem látja az, aki eszik. Nem látja, most milyen lenne, ha vadász vinné ki nekem a szarvast golyókkal. Tehát ez a munka, itt is megjelenik a hármasság. A Harari azt mondja, hogy majmok vagyunk, mesékkel a fejünkben, ez a spekulatív filozófia. Egyébként a filozófia analitikus, szintetikus kijelentések, a priori tapasztalatot megelőző kijelentések. Ezek a feltételei a tapasztalásnak, nem dolgok, idő, tér, fogalmak. Már metafizika. Tehát akkor ki lehet mondani, hogy mi a metafizika, ezt nagyon sok filozófus is leírta, hogy mi, de lehet tudni, hogy mi, és aki egy kicsit utána jár, az már nem beszél marhaságokat a Robiról, magyar közélet, most mindegy, nem is itt élek sajnos. Ezek utána nem vitatárgyai. A Robinak a végzettsége történész, filozófus, média szakértő, és nem tévében dolgozik egy kamerával, nem tanár, hanem tanít mindannyiunkat, és a médiának kritikusa, a kommunikációnak kritikusa, a történelemnek kritikusa, nem tanít valahol, és mondja, hogy mi volt, de császárok, királyok, birodalmak bukását, történetét ismeri, hogy a francban ne tudna Orbán Viktoron mondani 2 szót minden nap. Egy ilyen ember, akinek a kritikusi hozzáállása az attitűd, a szemléletmódja az a priori, és mint filozófus is kritikus, és filozófus, nem metafizika, ami nem önálló és saját. De nem lehet nem táplálkozni az a környező történelmi, tehát ő történész a filozófiának is, művelődés történetnek, épület, öltözék. Ez nem játék. Ezeket, ha tudjuk és értjük róla 20 év után végre, akkor nem beszélünk hülyeségeket. És aki meg nem olvas egy művet, és kritikus, az nem kritika. Majd ha egy doktorit ír valaki erről a könyvről, és elemzi, hogy hol, melyik Platón és melyik Heidegger, az majd kritika lesz, várom azt a diplomamunkát. És alkalmas rá. És egyébként ezért ez egy szintiszta metafizika, igen, fogalmak, és saját rend. Ki a Joker? Én vagyok a Joker. A Joker a káosz. És kozmosz és káosz irányítja ezt a világot. Hogyha épül egy rend, azt rendbe teszi ő, és kozmosz a káosz nélkül, az intuíció nélkül, a gondolkodás, a logika, a formál nem működik. Tehát ez az intuíció minden filozófusnál, Kantnál is megjelent. A hittel halt meg, pedig logikus és analitikus filozófia. Tamás, a legnagyobb probléma, a legnagyobb vád a Robival szemben pont nem az, hogy kritikus ebben a könyvben. Ezek nem kritikus. Hanem az, hogy aforisztikus, mindenféle érvelés. Mindegy, mit mondanak, ír. Nem érdekel. Elolvassa a mondatot, de ez nem azt probléma. A mondatot, nem, csak a könyvben mondom, megtalált, arra kíváncsi vagyok, ez nem arra probléma. Mond valamit. És a legjobb, ha senki nem ért egyet a könyvvel, és miközben olvassátok, írjátok a saját könyveteket. Végig lehet menni ezen a könyvön úgy, hogy a végén kész a tiétek. Írjon mindenki egy metafizikát. Ez a cél. És hogyha világvége és apokalipszis, vissza kell menni az alapokhoz, ahogy minden filozófus tette. De most ezt mindannyiunkra értem. És ugyanígy a mesék a fejünkben, ha már Harari ilyen idióta, jó, majmok vagyunk mesékkel a fejünkben, ezek a mesék alkotják a világot, amiben, amit nem gondolok, úgy nem bízom benne, nem hiszem el, nem is látom, nem is tapasztalható. És ezért ezek így függenek össze, de lehet, hogy én akkor ki is szállok, és folytassátok. Mi lett volna, hogy, Tomi, ha hajlató lettél volna kiülni? Csak kérdezem. Ja, és ha az anyukád, anyukád. Ugye a jobb agyférteke és bal agyférteke, van az agyfejtékek között különbség. Az egyik nem is érzékeli az időt. A másik meg abban él logikában. Tehát van egy részünk, amelyik nem érti, hogy meghalunk, és van egy részünk, amelyik nem érti, hogy tovább élünk. Ezek vitatkoznak. Ez az a fa, ami a földdel is kapcsolatban áll, és tapasztalattal, az a szellem, megfogalmazom, amit tapasztalok, és azt is tapasztalom, megfogalmazom, amiben hiszek. És amit hiszek, azt látom. És amit látok, azt hiszek. Ha ez nincs meg ez a kapcsolat, kuka. Nincs valóság. Ez a fa, ez ilyen egyszerű történet. De van ez a millió ilyen hármas, mert a prizma hasonlat ugyanez. A fény beárad, a szellem megtöri, és kint jön a szivárvány. Ha nem hiszem el a színeket, azt el kell hinni. Abba bízni kell, hogy az olyan, ez a tudomány. A bizalom az a tudomány, mert bízom benne, hogy úgy van, amit látok. Nem biztos, 100 évben megfácáfolnak, a hit meg a vallás, ezek nem vitatkoznak, ezek olyanok, mint a tér meg az idő. A priori szemléletmódok, ami által érzékelem a világot. És ezt a Robi ebben a könyvben tisztán megteszi, és hogyha végigmegyünk, akkor végigmegyünk egy El Camino-n. Az El Camino egy út, ami ugyanott van mindenkinek, de ahány ember végigmegy, annyi El Camino van. Ilyen ez a könyv. Egyébként lehet TikTok is, mert elolvashatatlan egybe, de minden nap elviszek magammal egy fejezetet. Egy mondatot elolvasok, két hétig azzal járok az agyamba. Kipróbáltam társaságban, egy mondaton, fél óránként, egész este vitatkoztunk, nem? És ez... Nálunk is így volt. Ne is értsünk egyet. Ilyen kettőig. Ez ezért motivál, ez nem manipulál. Ha írok egy regényt, háromszor elolvasom, többször nem. Ezt egy életre viszem haza, nincs meg, Puzsér, hát az gáz. Hányan szavaztak rád a Budapest programon? Az mind vegye meg. És legyen mindenkinek egy Puzsérja, mert 40 év múlva leveszem, és megint mást értelmez. Mert jelentés tartalmai vannak mélységében. Ha valaki egyáig nem jut el, akkor sajnál magáról a tanúbizonyságot, aki bullshitezik, az ő bullshit. Akinek ez egy tégla, az nem tudja, hol kell kinyitni a könyvet. Tehát idáig azzal nem fog vitatkozni, te se. Na, mit mondtam? Még valami, ha Shakespeare írt drámáit, az egy fotó. Leírta, hogy viselkedünk, hogy működünk. Nem nyúlt hozzá. Lehet megérteni magamat. Ez filozófia, ez nem lefesti a valóságot, vagy az igazságot, hanem alakítja. Sajátos rend. Ezért szeretem ezt az ilyen jellegűt, és nem a leíró. Én azt hiszem, hogy a MOL Tomi a vadász, aki lelövi a szarvast, azt hiszem, hogy én vagyok a szakács. Aki Julienre vágom a hagymát, és elkészítem belőle az ételt. Médiában meg pincér, aki tálalja nekünk. Igen. Így van. Te három, mind a három vagy, te vadász is vagy. Néha ezért van az, hogy még a keze szaros, és úgy tálal. De ez nem szép végszó. Nem végszó, ha végszó, nem, én nem ez vagyok. Én nem ez vagyok, hanem a nagy kékségből ő az Enzo. Még stand-up-ol is. Én meg aki, így van. Én meg aki leúszom a mélybe, és elúszom egy delfinnel. Imádunk, Tomi. Köszönjük, Tomi, szépen. Nagyon... Kell vele egy interjú. Ez a könyv fele ilyen jó nem lenne, hogyha nem lenne a Tomi. Ez a Tomi az egy, elképesztő szellem. Viszont te se vagy azért. Döbbenetes szellem. Döbbenetes szellem. De egyébként azért valamennyire hatással voltam rájuk is. Tehát az, hogy én a Hajdú Pétert egy ilyen szitokszóvá tettem, amivel aztán engem lehet illetni, azért ez mégiscsak, tehát valamit csak hatottam rájuk is. Na. Egy órára terveztük ezt a beszélgetést, és már én szigorú... Azt terveztük, hogy egy órán belül befejezzük, de azért azt is terveztük, hogy azért valamit csak felolvasok a könyvből, úgyhogy akkor találtam egy oldalt, és akkor azt az egy oldalt felolvasom nektek. Ez úgy nagyjából egy olyan oldal, amit önmagában is értelmezni lehet. Az ember életének értéke van, amit az élet hossza folyamán beszolgáltatni tartozik. Van ennek a világnak egy számlája, amit közgazdászok vezetnek. A pénzügyi mérleg könyvelése, ezt az ember haszonnal és veszteséggel, karrierrel és vagyonnal fizeti. Van emellett egy túlvilági számla, amit alkimisták vezetnek. A magasabb szférák könyvelése, ezt az ember a részvét könnyeivel és bűnbánattal fizeti a révésznek, hogy az Tüx folyón átkeljen vele. És van egy harmadik számla, egy alvilági könyvelés, amelyet démonok megidézői vezetnek. Ez az őskor könyvelése, a prekolumbián Amerika könyvelése. Ezt az ember ártatlanok vérével és gyötrelmével, meg a saját spermájával fizeti. Ennek terén nincs haszon és veszteség, nincs jó és rossz. A működésében nyers erő árad és ösztönök örvénylenek. Minden mozzanat a mágikus, a hiedelem és a tudomány egybenne a művészettel és a vallással. Ennek a szellemét idézte meg Nietzsche, míg nem a roppant erők, amelyeket a világba hívott előbb a pszichéjét, később a világot romba döntötték. Minden ember, mint három számlát, a teljes sorsával fizeti meg. Puzsér Róbert, Váradi Róbert, Magyar Dávid, Moll Tamás, aki pedig itt próbált közben koordinálni, Szili Nóra vagyok. Köszönjük szépen a figyelmet, és akkor most az előtérben ugye mód van dedikálásra.